الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلسي وانا أغيين كي ماذا يستفيد الشباب من يوم الجمعة ناوي أنا لن يوري كي بسوء الجمعة ginaaw buñu fatale aljuma bi passé xewal ak ngeriñ yi nek ci bisub aljuma ak julli ci aljuma numu nekké farata bisu aljuma numu maggé ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moñu ko doon wax khayru yawmin tala'at fihi shams yawmul jumaa bis bi gëna mag ci bisi jant di xey di ci fenk yenent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena moy bisu aljuma ndeke mbok yi beug nañ jëf yi julit diko jëf bisu aljuma bi ci ñeuk moy mu sangu bala muy julli ji aljuma fi nak wax deug yalla di nga dem lélé ay juma nga dajé faak ay julit yo xamné ñi ngi joggé ci seeni garage wacc ci seeni atelier waxuma la sangu waye seeni yere sax yañ doon liggéey changer wuñu ko xolal yenen te sallallahu alayhi wasallam daan soñu julidi nan len ku rere laaj bu mu jégué sunu jak ku rere laaj kuy xéñ xétu laaj bul jégué sunu jak wa naka kon la ab julit ci bis bo xamné ci mom bisu fête la parce que aljuma ci ñun bisu fête la kon naka lañuy nekké ci bisu fête waxuma lañu sang waye suñu yéré sax changer wuñu ko kon ndeké dina jaadu ci julit bisu aljuma mu sangu ci mu setal yaramam ba mu set yaram yoy sax ci setal gim koy setal borom xam xam bi dañ ci boole ay wéem fekké dafa gudd nako lelli dañ ci boole naqam su fekké dafa am kawar nako wat ay pokotanam bu fekke dafa doy war nako wat ay wem nako lelli ba mu leer ko ne fenn ci yaramam amul xet gu fay baye ko yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam neena man jaa minkum al jumaa falyaghtasil kep ko xamne ci yeen day julli ji jumaa yonent bi neena na sangu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne képp ku sangu bisu aljuma mu teela dem ba muy dem mu dox ak ay tankam bu mu demee ba ci jumaaja jéggiwul mbaggu nit ñi xuusul ci biiru nit ñi di leen jéggi ba mu demee ba toog ba mu demee ba yegg ci jumaaji mu julli ñaari rakka nuyu jumaaji daal di toog yenent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kooku loolu mu def mi ngi mel ne ko umra ji amna stiyabay ko umra ji kon ndeke akhzu zina sollu taru defaru rafet lolou luñu bëgg ci judi la bisu aljuma kon suñu déggé li dina nañu xamné dina nek lu jaadu ci ñun ñuy defaru bisu aljuma bala ñuy julli ji ci wajal guñ ko wara wajal delu ci war suñu kër yi sangu bu ko laajé jël yere yi ñu gëna tarlu démé ko juma mbokk yi suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu wo ci qur'an mune ya bani adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid e yeen doomu adamay ngalaway su ngeen di demat ci jek neegu yalla yi ci jakka yalla yi ngalaway de len taru ndeke dafal jaadu nekul bisu aljuma rek sax waye sa yoy dem jak xolal yere yi nga sol mbokk yi damay laccé ndax kenn ci ñun dina dem palé ak tenem ndax kenn ci ñun dina dem palé ak yere yi muy duggé ci wañu yi kenn ci ñun dina dem palé ak yere yi muy yendo lutax dañ nan njitu réew mi lay séti dañ nan borom dëkk bi lay séti waye ki buru dëkk borom dëkk bi nak borom dëkk bi moy buru dëkk bi ki buru dëkk bi nak borom dëkk bi nak koku kon kuy dajé ak mom lo wara def kuy dem ci neegu yalla ngay dem ci neegu kilifa rek da nga tagat sa bop defar sa bop legi nak yaangi dem ci neegu sunu borom subhanahu wa ta'ala kon dina jaadu ñuy bayyi xel aljuma ci ay yewé ci sangu ci luñuy xéñ rawatina nak mbokk yi borom xam xam yi dañoo soñné yéré bobu bu mëne wéx mo gën yéré bobu bu mëne wéx mo gën mune dañu wara fonk aljuma ba buñuy génn ñu défaru taru sol suñu yéré wéx way andak suñu dom way andak suñu soxna ndike jigen sax day julli ci aljuma waya waruko su démé nak day am tiyaba jigen mën na julli ci aljuma waya waruko waya bu démé day am tiyaba waye jigen joju buy demit na baye xel ni muy démé ci yéré yi mu war sol mais lélé nga dem ci aljuma yalla natula nga julle ci wetu jigen ñi da ngay dégg ci biir wax kessé dañuy wax di wax ba bañuy selmal julli gi lol tamit dulu gën neegu yalla bo fa nekké sa kaddu lén la wara nek moy astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah li mo wara nek sa kaddu wala julli ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam wala jang alquran wala di julli li nga wara takko bo duggé ci neegu yalla moy jang alquran wala tag yalla diko bak diko kagn wala di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala ngay julli di nafila ba julli gi jot mbok yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena man iqtasala yawmul jumaa kep ku sangu bisu aljuma mu dadi lab ci nu mu mene lab mu diw nu mu mene diwo mu xegn parfum mu dadi genn takalewul ñaari nit fa salla ma kutiba lahu mu julli li nga xamne mom la wara julli ci nafila mu deglu imam bi bu imam bi di khutba neena ghufira lahu ma baynahu wa bayna jumaati al-ukhra yalla dina ko deggal ay bakaram digeunte ñaari aljuma yi mbok yi su ñeemon ci hadith bi rek ci njeriñu aljuma don na doy ana kan ci ñun mo amuli bakar ana kan ci ñun mo yenuul ay container fess del ci ay bakar ñu indil la lo xamne boko defee yalla jéggal la say bakar kon lan mo fi dessati ludul ñu taxaw ci jëfé lo xamne buñ ko defee yalla bal ñu moy lan aljuma jot nga defaru ba rafet diw peñe sa kawar peñe sa sikim budé gor nga budé jigen du lal diw du lal parfum du geuttu du ciorayu yérem lay sol tafu ci miri jakaja duggu ci place ba jigen ñey julé lepp lo xamné da fay indi fitna mom jigen ji mu moytu ko budé gor mom lañ sante mu lal mu geuttu def parfum ci yaramam diw kawaram peñé ko ba mu rafet sol ay yérem yu set bu wéxé mo gën mu dem nafila lu mu mëna nafila lamu féké ci waxtu wala fa jot mu nafila su imam bi di khutba mu deglu yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam neena kep ku def li ghufira lahu ma baynahu wa bayna jumaati al-ukhra yalla dina la jéggal say bakar digënt aljuma bi nga nek ak aljuma bay ñew tax mani aljuma buñu xamone li ci nek ci ay njëriñ don nañ yakamti aljuma sunu bis yep nek aljuma li waral li moy aljuma fet la yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko fetal ci ñun mo ñu sante nañ ko julli ji lol motax mu ne ku ci def li yalla jéggal ko ay bakaram te mbok yi bakar ñepp ko am bu kul ibn adama khata'un wa khairul khata'in at-tawabin doomu adama yépp am bakar ko gis muy dox ci kawsuf amna bakar yalna yalla yeeram abdullah ibn mas'ud don na wax sahabatul kiram law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hijari hatta al-maut su ngeen xamone samay bakar di ngeen ma door ay xeer ba ma faatu xolal abdullah ibn mas'ud moy ki yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ku bëgg jang alquran mu toy xep kum niko yalla wacce jang ko kom niko abdullah ibn mas'ud di jange abdullah ibn mas'ud moy ki ne jang na juroom ñaar fukki saar ci gemmu ñi yenenbi sallallahu alayhi wasallam kumu meena don ñeme na la ci duma ci xëccio ken la unazi'u fiha ahad duma ci xëccio ken ku ñeme ñewal terawul ki mo tedd ci sukurat sahaba yi wër ko ne ko luy sa problème mu ne samay bakar Allahu akbar kon mbok yi sunu yenen te sallallahu alaihi wasallam indile luy tax yalla bal ñu suy bakar sunu bakar kon loolu lañ wara def tay suñu indi lon ben ñaan bo xamne ku ko ñaan rek am xaliss suñu jangalon ben ñaan bo xamne kuko jang rek sa yo yëkëté sa jangalay di nga fa fekk 5000 francs wala sa yo duggalé sa loxo sa poste di nga fa fekk 5000 mbokk yi damay laccé ana kan ci ñun modul jang ñaan bob dina ko jang yeen di ngeen ko jang lutax ndax ngeeriñ la guñuy doll ci sunu walu aduna legi nak luñuy doll ci sunu walu alakhirah luy tax yalla jéggal ñu sunu bakkar damay laaj lolu war nañ ci son wala waruñ ci son tontu bi moy ahakay war nañ ci son ikhwatal iman waye bokku na ci leneen luñu bëgg bisu aljuma nit diko def ginnaw sangu sol yere yu lap rawatina mu wex moy téela dem ci jumaaji leen nga gis ay nit ay julit yo xamne aljuma day tok day jot ñu tok ba mu neex len wala dañuy téela dem waye buñu démé ñu nekk ci biti jumaaja ku nekk di dak fa nga wara tok jumaaji dañ ko wara organiser taral ko rafetal ko ba mu rafet sappe yi dafa wara seusante leen nga gis ay nit ño xamne ñi ngay julli ci biti jumaaja te biir jumaaji fessu leen nga gis ko xamne digantem ak jumaaji mën na 1 km ndax rek ben garab wala ben kepar wala yakamti wala tayal ci am tiyaba te mbok yi suñuy waxante deug rek tay bu njitu rew mi togon nekkon ci ben place ñun ñep dañ koy bëgga jégué ñun kenn ku nekk ci ñun dañ koy bëgga jégué wala ben kilifa rek ci kilifa diiné yi nekk ci ben barab kenn ku nekk ci ñun dañ koy bëgga jégué wa lutax ñun bëggu ñu jégué neegu yalla lutax bëggo dugg ci neegu yalla bi nga jégué imam lutax lutax bëggo nekk sappe premier xana xamo ñi ëpp tiyaba ci biir jumaaji moy ñi nekk sappe premier yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla ak malaaka yi dañuy ñaanal wa sappe premier allahu akbar ba sappe premier ñu ëpp tiyaba ci jakk ji kon julit na téela dem juma bu mu tok ba jum waxtu wi dess juroomi minute muy ñeukante di dem yenn saay sax mu yex ci du mu na def ñaari rak nuy jakk ji wala ñaari rak pour nafila téla dem mbokk yi dañ ko bëgg bisu aljuma ndax ay tiyaba yu reey ño ci nek nañ ci xër buñu tayal japp buñu lenn japp buñu sagana japp bañuy tok ba mu dess juroomi minute ñuy doga dem ci jumaaji yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ku sangu bisu aljuma man yatasala yawmul jumaa kep ku sangu bisu aljuma comme ni ngay sango janaba julit ba aljuma joté mu wara dem julli ci juma dafa wara sangu set mo xam yaramam takna sal sobe wala yaramam amul sobe dafa wara sangu set kep ko xamne da nga mesure ci l'islam da nga gint mukallaf nga su aljuma joté yegal ne aljuma warna ci yow waye yegal ne sangu set warna ci yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena bo sango ba pare nga genn ci premier waxtu wa nga jëm ci jumaaja mune faka annama qarraba badana mune mi ngi melni ku jégué yalla ci lu tolni gëlem amna tiyabay gëlem ci jégué yalla subhanahu wa ta'ala mune ku dem ginnaw lolu mi ngi melni amna tiyabay nak mune ku dem ginnaw lolu mi ngi melni amna tiyabay kuy mune ku dem ginnaw lolu mi ngi melne amna tiyabay ginar ku dem ginaaw lolou mi ngi melne ku am tiyabay nen bokki xol len tiyabay tiyabay gelem tiyabay nak tiyabay kuy tiyaba ginar tiyaba nen juromi tiyabay buñ ko tegalon sunu kanam ñu ne ku nek na nga jël ben kan ci ñun moy jël nen bi lan mo waral waji mo am tiyabay nen moy dafa tok ba waxtu waji bëgga jeex ba imam commencé khutba yenn saay sax togul ba imam commencé khutba waye dafa tok bañ ne bismillah mu doga gaddu basangam ndaw mbokk yi ndeke tiyaba daf ñu wara yittel daf ñu wara ñor ñukoy jëkënte rawantina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu jëlé waxtu juma dal koy xaj ju tolni mu ne ku dem première heure am nga tiyabay gëlem ku dem ñaarel ba am nga tiyabay nak ku dem ñettel am nga tiyabay kuy ku dem benen bi am nga tiyabay ginar ku dem benen bi am nga tiyaba nen xam nga ni ko am tiyaba nen amul dara nit ñi bu ñuy xëccoo ku nekk di indil ay ganam lum leen berndel ñi reyal seen gan gëlem ñi reyal seen gan nak ñi reyal seen gan kuy ñi reyal seen gan ay ginar yow nga indi nen say gan dinañ la jëppi bu ñuy wax deug mbokk yi ci sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu bëgg baaxé yenente bi sallallahu alayhi wasallam di ñu soñu ci tiyaba yoyu lolu motax ñi ñuy soñu pour ñu téla dem juma ndax ñu mëna mang tiyaba yu reey yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna batay ci ngeenelu julli aljuma mune iza kana yawmul juma kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaika yaktubuna al awwal fal awwal allahu akbar yenti yalla muhammad alayhi salatu wasalam neena bu aljuma joté malaika yi dañuy wacc jige kaw asman wacc ci kaw souf yore ay registre lan moy sen bir lan lañuy def moy dañuy bind turu ñu ñëk ñew allahu akbar turu ñi ñëk dugg ci juma ji turu ñi nek premier sapé turu ñi ñëk ñew ci premier waxtu wi fa iza jalasal imam su imam bi toge nak ci minbar bi malaika yi dadi lem papier yoyu ku ñewati kenn du bind sa tur allahu akbar nek ay nit ñi ngi dem juma ñuy bind sen tur ndax ñom dañu téla ñew waye ndek mbokk yi ay nit ñi ngi dem juma kenn du bind ci sen tur xolal ñoo ñu nak sen dund yep kenn du bind sen tur malaika yi duñ bind sen tur li ana lan moko gëna nek yiw mbokk yi li lan moko gëna nek tiyaba ndeke nañu gor gorlu ñuy téla dem juma ndax malaaka yoy yonent bi sallallahu alayhi wasallam khabarna ñu ngi wacc jogi kaw asman ñoy yore seeni keuyit yore seeni khalima di bind turu ñu ñeuk ñew wallahi mbokk yi president la republique su joxe won ndigal daan ne bisub sangam juma ji ku fi ñeuk dinañ bind turum billahi wallahi ta'ala amul kenn ci ñun kuy tok ba 2h rekar nga doga dem juma wallahi juma joju bis bobu dana fess 1h ben mbokk mu ngi netali ne oufey boigny président Côte d'Ivoire ba won dafa tabaxone église bu reuy église bo xamantene danaka meun nga ne afrique amu fi neena ben way ne ko nak waaw comme tabax nga église te nga tabax juma pour julidi mu dadi tabax juma juli ni di rombu juma ji nan ah juma ji di ab yefere ko tabax kenn du fi julli juma jamay at kenn du ci julli ben way ñew ne ko président munako amunako yax nga xaliss munako lutax nga wax lolou munako juma ji nga tabax kenn du ci julli kenn du fa taxaw amul picc mune baxna aljuma dal di jot president la republique andak escortam ñew ci juma ji mu xaar bañu julli mu fekk fa juroomi nit ku nekk mu jox ko enveloppe 200 000 ñoñu dal di ñibbi ñaarelu juma bi mu dal di ñew fekk juma ji fess mu dal di jox ku nekk enveloppe 100 000 3e juma mu ñew fekk bir juma ji fess biti juma ji fess koñ ya fess tali ya fess mu ne len yalna len yalla nangul mbok yi yalla yalla def ci ñun deg ak top kon juma ngi nonu ay xéewal ma ngi nonu yalla len yalla defal ñu tawfiq ñu ngi len di ziyara ci bisu aljuma bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh non ay minute la rek Abi dede dugut bi danaka 15 minutes la wala don 10 minutes parce que soñata rek ci njeriñu aljuma parce que xam nga aljuma benn bis la soko bëggé def 30 minutes dang koy def ñetti aljuma mu jeex